на Пологне і на захід, на Бахмут чи на Босну. Тільки осіння мряка все ще мутним серпанком прислонювала виднокруг, звужуючи його значно. Голим оком видно було не далі, як на кількасот сажнів. Треба було допомагати собі склами. Мандрували вони з рук до рук, вони всякий взяв їх з собою. «О, там, бачите?» – казав Чечель, показуючи на Борзинський шлях. «Бачите, в землі щось ніби клубиться, кітлує, перевертається, ніби хмара встає з виднокруга і надвигається на нас, це москалі». «Та бачимо, бачимо», – відповів герцог. «А з тої хмари ніби блискавки вибігають, червонаві цятки, жовтуваті язики, хмара темніє, мабуть, щось запалив ворог, хату або повітку». «Може, і не ворог», – зауважив Кенівзен, – «а селяни дають нам сигнал, що ворог там». «Ну, можливо, можливо», – вирішив Чечель. «Якраз туди треба нам спрямувати випад. Але не навспряшки, а зразу наліво, ніби на Бахмача, тоді, що лиш нагло повернути на Борзну, вивабити ворога з його ліговища, заманити на поле, побити назад». Герцик, не дожидаючи наказу, прожогом метнувся із дзвіниці, тільки дерев'яні сходи під ним жалісно затріщали. Побіг до своїх полтавців, і за хвилину кінна сотня тихо і непомітно висунулась із міста і невеличкими відділами, різними дорогами і доріжками, а то й без доріг, прямо полями, двигнулася у напрямі Бахмача. Чечель із дзвіниці слідив за нею. «Герцик, герцик, йому це грай», – казав до старшин Чечель. «Ну, не він один», – відповів Гамалія, – «всякому з нас любіше і безпечніше у полі, ніж у замкнутому городі. Сидиш, як барсук в норі, чекаючи, поки викурять тебе». Кенігзен вірлиним оком літав по цілім виднокрузі. Його обличчя справді нагадувало скального вірла, котрий шукає добичі і готується до лету. Не втерпів. «Дивіться, здоров'я, я ж іду до своїх гармат. Підожди, Осавуле, побачиш, як і куди справити гармати. Я вже знаю», – відповів коротко і пустився по сходах. Герцикові полтавці, проїхавши кілька соцсажнів, стали повертати вправо. Виглядали на розвідку, котра нецніливо й обережно посувається полями. «Добре веде», – казав Чечель, – «пізнати управного грача. Ось уже зауважив його ворог. Цей мент від хмари стали відриватися шматки, ніби вітер шматував хмару і кидав нею на поле. Шматки то підлітали у бадьорих підскоках, то спинялися і поверталися назад, щоб других тягнути за собою. Московські драгуни виступають герцикові назустріч, а він вдає, ніби ворог заскочив його, зупинився. Сотні розкладаються на кілька відділів, проти кожного виступають драгуни. Дуже сміливо починають собі, хоч перевага за ними. Ще яка на кожного з наших 5-6 москалів. Дадуть раду, щоб їх тільки заманили в поле. Наші вдають, що настрашилися, втікають. А москалі пускаються за ними, але ж багато їх. Ніби вітер листя полем мете. І долі їх, як зів'яло листя, зігниють. Цар людей не щадить, має їх багато. Самої кавалерії 1020. З нашими чи без? А чорт його зна. Багато, одним словом. Але не добрих. Лицарського духа не мають. Цар їх страхом до бою жене. Це й тепер видно. З ними і грець поганий. Татари куди краще. Татари вроджені їсті. І поляк, як вчиться їздить, то добрий. А москалі ніби в піжмурки граються. Розженеться, отот проколись з писом. А нараз повернув конем і проїхав мимо. Московські драгуни, хоч могли наших обскочити з усіх боків і рознести шаблями, кидались у бій без завзяття. Герцикові їздці то вдавали, що втікають, то нараз скорим рухом оберталися і кидались на драгунів, приневолюючи їх до бою. Сміливіші з москалів, що загналися задалеко, падали жертвою козацьких шабель і пістолів. Козаки робили шаблями вправно, а стріляли влучно. Їх легкі коні ніби розуміли своїх їздців, вгадували її гадки, поверталися зі скорістю блискавок вправо і вліво, знімалися високо на задніх ногах, гризли, кусали драгунських коней, ніби свідомо брали участь у бою. Московські коні здебільшого недавно відірвані від воза і плуга, або вирвані зі стаднин, полушилися від пострілів, боялися шабель, зраджували охоту втікати до своїх стаєнь. Між драгунами було чимало каліцтва, не тільки від козацьких шабель і пістолів, але й від своїх власних коней. Не один з них лежав на землі, придавлений своїм конем, з-під котрого ніяк не міг вибратись. Не одного кінь волочив по дорозі, бо той не встиг упору вирвати чобота із стремена. Нові відділи, що безнастанно наспівали на поміч, збільшували тою суматоху. Щинився крик, ганю, реву, котрий аж у Батурині чути було. Батуринці повилазили на дерева і на дахи своїх хат, щоб побачити, як герцог з москалями б'ється. За той час Кенігстен спів перевести дві гармати і направити їх якраз туди, де йшов цей дивний бій. Не здаючись на гармашів, сам налягав на дула, осмотрював замки і підбирав кулі. Чекав тільки, щоб герцог, заманивши драгунів у поле, пустився назад, а їх залишив як мету для кенігзенових стрілів. Та герцог не спішився, а завзятий козак ніяк не міг розстатись з ворогом. Драгуни пізнали в нім полковника і кілька разів наважувались на нього. Два офіцери з двох боків обскочили його, і то не молодики, а грачі вправні, старі, був такий мент, що здавалося ось і кінець полтавському полковникові. Він довго відбивався шаблею, махаючи нею то вправо, то вліво, так скоро, що казав би ти в його руці не шабля, а блискавка срібна. Аж нараз, саме в ту хвилину, як один з них наряджував пістоль, він кинувся на другого і шаблею звалив його з коня –